Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Czwartek, 13 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Bartłomiej Misiewicz już po zapisem. Złożyłem oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Zrezygnował po stawieniu się przed specjalną komisją, która przygląda się jego karierze. W tym serwisie też o reakcji środowiska sędziów na projekt PiSu dotyczący sądów. Powiemy też, ile Polacy wydadzą na święta wielkanocne. Wczoraj zawieszony w prawach członka PiSu, dziś sam rezygnuje z członkostwa. Bartłomiej Misiewicz żegna się z Prawem i Sprawiedliwością po tym, jak stanął przed partyjną komisją, która bada okoliczności zatrudniania i powoływania go na różne funkcje. Tak kilka minut temu mówił jeden z członków komisji, Joachim Brudziński. Komisja po wnikliwej analizie postępowania pana Bartłomieja Misiewicza całkowicie negatywnie oceniła jego postawę. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość stwierdza, że pan Bartłomiej Misiewicz nie ma kwalifikacji do pełnienia funkcji w sferze administracji publicznej, spółkach Skarbu Państwa czy innych sferach życia publicznego. Ostatnio przez kilka dni 27-letni były rzecznik MON-u był pełnomocnikiem do spraw komunikacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. A co po posiedzeniu komisji mówił sam Misiewicz? O tym Karol Darmoros. Bartłomiej Misiewicz rozstaje się z Prawem i Sprawiedliwością. Złożyłem teraz oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Były rzecznik MON ocenił, że jego postać, jego zdaniem, była niesprawiedliwie wykorzystywana do przykrywania osiągnięć rządu Beaty Szydło. Wszelkie sukcesy rządu pani premier Beaty Szydło, zwłaszcza te socjalne, te, które poprawiają byt Polaków, były przykrywane przez media, często na kłamstwach, ale przykrywane, wykorzystując moje nazwisko do tej brudnej kampanii. Z ust Bartłomieja Misiewicza padły też przeprosiny. Jednocześnie chciałbym przeprosić wszystkich Polaków za to, że muszą tego żenującego spektaklu słuchać, że muszą to oglądać. Nie zawsze jest tak, jak media piszą. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa i Stowarzyszeń Sędziów krytykują najnowszy projekt posłów PiS w sprawie sądów. Projekt zakłada m.in. zmianę modelu powoływania i odwoływania prezesów sądów. Przepisy są już w Sejmie. Plan jest taki, by weszły w życie od lipca. Od tego czasu minister sprawiedliwości mógłby przez rok odwołać każdego prezesa sądu bez podania przyczyn. Ksenia Maciczak. To ważny projekt reformujący wymiar sprawiedliwości, ale sędziowie, mówiąc wprost, nie zostawiają na nim suchej nitki, jak tłumaczy sędzia Waldemar Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa. Ten projekt zachwieje absolutnie tą równowagę. Będzie całkowite uzależnienie od ministra. Boimy się Misiewiczów w sądach, mówię to zupełnie otwartym tekstem. Z kolei prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, Krystian Markiewicz, dodaje, że minister sprawiedliwości w ogóle nie liczy się z sędziami i przejmuje kolejne kompetencje. To jest po prostu centralne zarządzanie, takie jak było przed 1989 rokiem. To jest bardzo przykre. Ale wiceminister Patryk Jaki podkreślał w Polskim Radiu, że resort nie odstąpi od tak poważnej reformy, jaką jest reforma wymiaru sprawiedliwości. I my jesteśmy tym razem zdeterminowani, żeby pierwszy raz prowadzić poważną reformę sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości. I ta ustawa jest jedną z kilkunastu, które przygotowaliśmy w tym zakresie. Tymczasem sędziowie na znak protestu, choć sami go tak nazywać nie chcą, 20 kwietnia wyjdą z sali rozpraw na 40 minut. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Ciężarówka wykorzystana do przeprowadzenia zamachu w Berlinie jest już w Polsce. Konwój z Niemiec dojechał do szczecińskiej delegatury prokuratury krajowej. Tu pojazd będzie badany przez polskich śledczych. Jest tam Dawid Siwek. Cały konwój, który przyjechał do Szczecina z Berlina, liczył dwie ciężarówki. Pierwsza z nich transportowała naczepę tira, który został wykorzystany przy zamachu w Berlinie. Druga ciężarówka to ogromna laweta. Na niej zabezpieczona, owinięta była kabina tira, który wjechał w jarmark świąteczny na Breitscheid Platz 19 grudnia. Obie części tej ciężarówki są już na policyjnym parkingu i tutaj będą przeprowadzone badania obu fragmentów samochodu. Przeprowadzą je funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w czasie 2 tygodni do miesiąca. Ciężarówki tej Ani Samri użył do ataku na bożonarodzeniowy jarmark. Zamachowiec wjechał w tłum ludzi, zginęło 12 osób. Wśród ofiar był też polski kierowca ciężarówki. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Opowiemy o wyjątkowej, wielkoczwartkowej tradycji w Skoczowie na Podbeskidziu. Przetrwał tam zwyczaj obrzędowego obmywania się w płynącej przez miasto Wiśle. Uroczystość rozpoczyna się w nocy. Ludzie najpierw gromadzą się na rynku, a później idą nad brzeg rzeki. Dawniej wierzono, że woda przed świtem Wielki Piątek, czyli w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, ma taką niesamowitą moc uzdrawiającą, wręcz oczyszczającą. Kto był w stanie iść o własnych siłach, to szedł się obmywać, a chorym, starszym noszono tę wodę do domów, żeby tam mogli tego obmycia dokonać. Opowiadała Diana Pieczonka-Giec z Towarzystwa Miłośników Skoczowa. I to na koniec jeszcze o współczesnej tradycji przed świętami. Tradycyjnie galerie handlowe i targowiska pękają w szwach. Tak jest m.in. na Starym Kleparzu w Krakowie. Największe zainteresowanie cieszą się oczywiście jajka, jakaś wędlina, chrzan taki ostry, świeży. Mięso kupione, część warzyw kupiona, a jeszcze trzeba kupić trochę rzeczy, chleb i tak dalej. Ja już mam wszystko kupione. Żurek, przede wszystkim jajka, najbielsze z możliwych. Jajko wiejskie, mówimy o jajku wiejskim, tutaj niefermowe, w granicach złotówki. Z badań wynika, że przeciętne polskie gospodarstwo domowe planuje przeznaczyć na zorganizowanie świąt wielkanocnych 400 zł. I to był serwis Trójki. Dziś zachmurzenie zmienne i rozpogodzenia i przejaśnienia i też ciemne deszczowe chmury i kilka ognisk burzowych też mamy w Polsce w tej chwili. W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem i śniegu, bo tam będzie najzimniej. Temperatura na Podlasiu w nocy spadnie do minus 1 stopnia, a najcieplej na Dolnym Śląsku plus 6. Wysoko w górach opady śniegu w nocy. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, czyli podobnie jak dziś możliwe przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Temperatura jutro bez większych zmian od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze. Bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. O, tam kica. Widzę. Roman, łapią. Mam. Złapałem. Ty też. Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Wielkanoc to tradycja, a tradycja to... Nuda! No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego! Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili, a albo bardziej wege. A na deser... Chodźmy pobiegać! I pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Przygotujmy te święta razem! Bo już teraz w Lidlu. Pakowany próżniowo schab wieprzowy XXL marki Rzeźnik, tylko 9,79 za kilogram. A szynka z karczmy Pikok tylko 18,80 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Bartłomiej Misiewicz stanął dziś przed partyjną komisją, a potem zrezygnował z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Ten temat w pierwszej godzinie audycji. Do sprawy powrócimy także w Pulsie Trójki o 17.45. Ale popołudniową audycję zaczniemy relacją Michała Żakowskiego, który przed świętami odwiedza chrześcijan w Iraku. Poszedłem do kościoła, jak tylko pierwszy raz przyjechałem do Karakosz. Dzwonnice były rozbite, krzyże, także kościoły spalone w środku. Z jednej strony cieszyłem się, że tu jestem. Z drugiej, jak zobaczyłem zniszczenia, to poczułem żal. Irackich chrześcijan odwiedzimy już za chwilę. Opowiemy także o tradycjach wielkanocnych w Hiszpanii. To jest zapach kadzideł, to są orkiestry, które grają, amatorskie, ale recitale, które dają po drodze, no z przyjemnością się tego słucha, na przykład ze swojego balkonu. Relacja z Hiszpanii w trzeciej godzinie audycji. Organizacja pracodawców Lewiatan proponuje, by pierwsze 3 dni chorobowego były bezpłatne. O tym za kwadrans, a przy okazji zapytamy o naciągane zwolnienia lekarskie. Na profilu danego pracownika są na przykład zdjęcia z wakacji. Albo na profilu danego pracownika, który jest na zwolnieniu lekarskim, jest zdjęcie, że w tym momencie wykonuje pracę gdzie indziej. Takie wskazanie przez pracodawcę jest swego rodzaju przyczynkiem do wszczęcia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypoczynek na L4 i pierwsze 3 dni choroby bezpłatne. O tym za kwadrans. Mają Państwo pomysł, co by tu jeszcze ulepszyć w infrastrukturze rowerowej? Pewne urządzenia, które w Polsce nie są stosowane, a są stosowane z powodzeniem w innych krajach, a na przykład zbudowaniu ścieżki rowerowej za pomocą odpowiedniej fluorescencji. O lepszych ścieżkach rowerowych przed 17. Po 17 biegam, bo lubię, i kolejna relacja Tomka Gorozdewskiego z Azji. Paela Buszak to pierwszy dzień naszego kalendarza. Festiwal odbywa się zawsze 14 kwietnia, zgodnie z kalendarzem. My będziemy świętować rok 1439. Nowy rok w Bangladeszu. Dla Tomka data ułożyła się pechowo, może dlatego, że w naszym kalendarzu dziś 13, a szczegóły za godzinę. Cud na Nowolipkach to tytuł dzisiejszego reportażu. Pani zobaczy, widzi pani ten krzyż i ta kopuła jest? I na tej kopule, na okrągło, były takie światełka. Jakby światełka Matka Boska ma w aureolce, nie? 12 czy danego. I proszę panią, ten krzyż zginął i na tej kopule postać ludzka. No to nie pamiętam, jak Matka Boska trzymała tak ręce, czy tak trzymała ręce. Tego nie miałem, panią, rolnetki nie miałem. I to była tak jasno, że nie do określenia. Migło to i znów się zapaliło. Migło i znów się to zapaliło. Cud na Nowolipkach. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Audycja popołudniowa, 11 minut po 16. Już za chwilę połączymy się z Michałem Żakowskim, który jest w irackim Kurdystanie i opowie nam o tym, jak do świąt przygotowują się tamtejsi chrześcijanie. To za 3 minuty, a teraz na początek piosenka dnia, utwór dnia, to będzie Londyn Wojtka Mazolewskiego. Londyn Wojtka Mazolewskiego. To jest nasz utwór dnia. To Trójka, audycja popołudniowa, 13 minut po godzinie 16 u nas, ale teraz przenosimy się do tureckiego Kurdystanu, gdzie jest Michał Żakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu na wstępie musimy zaznaczyć, że to jest iracki Kurdystan. Iracki Kurdystan, a ja powiedziałem turecki, tak? Tak, no ale Kurdowie też są w Turcji, tak, no, takie przejęzyczenie. To prawda, ale różnice między tureckim Kurdystanem a irackim są ogromne. Irbil, to jest miejscowość, w której jesteś. Zanim przejdziemy do chrześcijan w Irbilu, to jeszcze takie nawiązanie, bo Tomek Gorozdowski przed chwilą w tej takiej zajawce swojej relacji mówił, że w Bangladeszu Nowy Rok jest obchodzony teraz. Ty też dopiero co miałeś Nowy Rok. Tak, tutaj był Nowy Rok 1 kwietnia. Asyryjczycy, bo właśnie chrześcijanie, którzy przyznają się do korzeni asyryjskich, czyli starożytnych, obchodzili 1 kwietnia 6767 rok. Także myślę, że jestem chyba przebili Bangladesz w tym momencie. Tak, bo tam jest 1300 któryś, nie pamiętam, po 17 relacja Tomka Gorozdowskiego. Irbil, która godzina u ciebie? U mnie jest 17.14 dokładnie. A, czyli godzina różnicy, bo u nas 14 tak minut po 16. Irbil to jest miejscowość, do której wracają mieszkańcy, przepędzeni stamtąd przez terrorystów z Daesh. Wracają, no i wracają, niekiedy patrzą na to, do czego wracają, i są załamani. Tak, tutaj wracają chrześcijanie do swoich miejscowości. Oni właśnie wyjeżdżają z Irbilu, jadą do swoich miejscowości, które były odbite z rąk państwa islamskiego, z rąk Daesh, bo tak się tutaj o tym państwie islamskim mówi, taki to jest akronim. To są chrześcijanie, którzy w tym momencie będą świętowali po raz pierwszy po 2-3 latach jedno z najważniejszych świąt, najbardziej największe sakrum, czyli zmartwychwstanie Jezusa. I dla nich to jest też moment, kiedy niektórzy z nich przyjeżdżają i okazuje się, że ich domów już nie ma. Domy są zniszczone, zburzone, zniszczone wojną. Między innymi ja byłem w miejscowości Karakosz, to jest pomiędzy Irbilem a Mosulem, bo my mówimy teraz o równinie Niniwy. Też nazwa starożytna, też ewangeliczna, prawda, też biblijna, bo bardziej można powiedzieć. Natomiast w Karakosz to była miejscowość licząca około 50 tysięcy ludzi. Teraz podczas Niedzieli Palmowej byłem tam razem z panem Halisem, którego poznałem rok temu i zadałem mu wtedy pytanie. W Karakosz jeszcze było właśnie państwo islamskie, byli terroryści z państwa islamskiego. Co by zrobił, gdyby przyjechał do Karakosz, gdyby je wyzwolono? On powiedział, najpierw bym udał się do kościoła. I to było pierwsze, mówił to bardzo wzruszonym tonem, to były pierwsze nasze zdania i teraz miałem okazję z nim się wybrać, on się pojawi za chwilę w naszej opowieści o Karakosz. No i jeszcze jedna rzecz, w Karakosz musimy sobie wyobrazić, ludzie chodzą po ulicach i rozmawiają ze sobą w języku aramejskim. Nie tym, co prawda, w którym mówił Jezus Chrystus, ale to jest też zasłużony wiekowo język, swobodnie wymieniają poglądy, to jest dość niezwykłe i myślę, że też niesamowite i wiele mówiące o tym, jak mocno religia chrześcijańska jest tutaj zakorzeniona. Pojechałem na procesję Niedzieli Palmowej zobaczyć, czy w Karakosz ta właśnie tradycja jak wielu ludzi przyciągnie, bo zawsze, jeszcze przed przyjściem państwa islamskiego, do Karakosz ściągali ludzie z okolicznych wiosek, chrześcijanie i razem wielotysięcznym tłumem szli z jednego kościoła do drugiego, śpiewając no i czcząc moment wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Teraz pojechaliśmy i sprawdziliśmy. No nie było to wiele tysięcy osób, było kilkaset, ale byli bardzo, bardzo, bardzo wzruszeni. Bicie dzwonu na zniszczonej dzwonicy kościoła świętego Jana brzmiało bardzo symbolicznie dla wiernych idących w pełnej kolorów i śpiewów procesji. Po 3 niemal latach mogli wyjść na ulicę tak, jak robili to przez kilkaset lat. Mogli uroczyście uczcić moment wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Kiedy wbiegałem na dach świątyni za grupą duchownych niosących z wielką powagą krzyż, w oczach wiernych widziałem, jak byli przejęci tym, że w Karakosz przemówi do nich w tym niezwykłym dniu arcybiskup Mosulu, Butros Moshe. Arcybiskup Moshe modlił się w języku aramejskim. Do Karakosz przyjechałem dzięki Halisowi Ishio Steifo. Jest członkiem parlamentu irackiego i pochodzi z Karakosz. Rok temu zapytałem go, gdzie najpierw by się udał, jeśli miasto zostałoby wyzwolone. Odpowiedział bez wahania do kościoła. Teraz pytam, czy rzeczywiście tak zrobił. Tak, poszedłem do kościoła, jak tylko pierwszy raz przyjechałem do Karakosz. Dzwonnice były rozbite, krzyże, także kościoły spalone w środku. Z jednej strony cieszyłem się, że tu jestem. Z drugiej, jak zobaczyłem zniszczenia, to poczułem żal. Kościół świętego Jana jest zniszczony. Dzwonnica potrzaskana, na dachu leży krzyż. The matter of Krzyż zniszczyli, to tylko materia, ale wiary w Boga i Jezusa nie. Wchodzimy do kościoła świętego Benjamina i jego siostry Sary. Ten nie jest tak stary jak inne sprzed wieków, ale słynął z niezwykle bogatych marmurów. W tej świątyni chrzczono nowonarodzone dzieci. Doskrzętnie spalony wiatrak nad chrzcielnicą, spalone ściany i gruz. Przed świątynią rozmawiam z jedną z rodzin. Pytam o sąsiadów muzułmanów z sąsiednich osad wokół Karakosz. Rabie i jego żona Rita odpowiada nieśmiało, że wielu z nich niestety zdradziło swoich sąsiadów i pomagało wyganiać chrześcijan. Znamy ich nazwiska, przecież razem handlowaliśmy, ale nie chcemy ich podawać. Lepiej niech Bóg im wybaczy. Kiedy pytam o przyszłość, pan Harris odpowiada: dla ludzi prawdziwe jest życie razem w pokoju. Muszą chcieć razem żyć. Jeśli nie, to sami się zniszczą. Chodzę z panem Harrisem po Karakosz, kiedy już ucichły dzwony, śpiewy i rozmowy. Mieszkańcy wrócili do swoich tymczasowych domostw, głównie do Irbilu. Dźwięk ulicy nie jest już tak pełen radości. Stoimy obok ośrodka sportowego. Pan Harris, kiedyś świetnie zapowiadający się piłkarz, mógł nawet być reprezentantem drużyny narodowej Iraku, mówi o swoim marzeniu i o odbudowie zniszczonego boiska i hali. Jestem szefem tego ośrodka od 1986 roku. To może spotkamy się jeszcze raz, jak zaczniecie odbudowę. Jak Bóg pozwoli, tak. Ale odbudujemy. Jednak teraz jedynym dźwiękiem świadczącym o życiu w Karakosz są śpiewy ptaków i szum wiatru, choćby tu, wśród płacht spalonego dachu nad boiskiem piłkarskim. Michał Żakowski z Iraku, z Irbilu. Michał, ty jesteś na północy Iraku, w Kurdystanie. Podróżujesz sam, z Pawłem Łącznym, z fotografem. Podróżujecie we dwóch, ale bez żadnej wojskowej obstawy. Jesteście na terenach, gdzie dopiero co przetoczył się front. No można powiedzieć, że tak. Na szczęście ten front się przetoczył pół roku temu. Teraz jest w zachodnim Mosulu. Tam też byłem i oglądałem ten front z bliska. Natomiast tutaj jest relatywnie bezpiecznie. Natomiast to, co jest najgorsze, to przekraczanie posterunków. Trzeba mieć specjalnych pozwoleń bardzo dużo. Albo na przykład podróżować właśnie z panem Harrisem, który jest członkiem parlamentu irackiego. A gdzie nocujesz? I on tylko pokazał legitymację i nocuje w hotelu, normalnie, w normalnych warunkach, nazwijmy to. Nie trzeba tutaj, nie jest to strefa wojny. A można to w jakimi, ten jakimi pieniędzmi? Jest to strefa niebezpieczna, ale nie jest bezpośrednich działań. A jakimi pieniędzmi? Dinary irackie. I to jest wymienialna waluta, rozumiem. Tam dolary można oczywiście bez kłopotu pewnie albo euro wymienić na dinary, tak? Tak to wygląda? Można spokojnie wymienić na dinary, można dolarami zapłacić, można euro zapłacić, chociaż miałbym wrażenie, że raczej chętniej by przyjmowano dolary niż euro. Dolar cieszy się ogromnym zaufaniem w tym świecie. Dziękuję bardzo i polecamy Państwu, bo zdjęcia i relacje, które Michał przesyła z Iraku, można znaleźć na stronach Polskiego Radia. Wielkanoc w iraku.polskieradio.pl, pisane razem. Tam więcej informacji, tam relacje i tam są także zdjęcia Pawła Łącznego, który razem z Michałem podróżuje po irackim Kurdystanie. Michał, pozdrawiamy Cię gorąco i do zobaczenia w kraju i do usłyszenia jeszcze na antenie, bo jeszcze w czasie świąt będziesz wchodził z Iraku. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przypomnę adres wielkanocwiraku.polskieradio.pl. Wielkanoc w Iraku pisane razem. I tam relacje Michała i też zdjęcia z Kurdystanu. I could have told you she'd hurt you, she'd love you a while then desert you. If only it had, I could have told you so. so. I could have saved you some crying. Yes, I could have told you she's lying, but you were in love and didn't wanna know. I hear her now as I toss and turn and try to sleep. I hear her now making promises she'll never keep, and soon it's over and done with. She'll find someone new to have fun with. Through all my tears, I could have told you so. Zdobywca Nobla, czyli Bob Dylan. To Trójka, audycja popołudniowa. Teraz o L4. Trzy pierwsze dni bezpłatne. Ja mam propozycję dla Lewiatana. Lewiatan wnioskuje, żeby zarobki były wyższe w pozostałych dniach. Może jest to sens, jak byłem w Anglii, tak samo zwolnienia były chorobowe bezpłatne, nie dostawałem za to pieniędzy, ale za to pozostałe dni, kiedy pracowałem, godziwie zarabiałem i mogłem chorować nawet 4 dni. Dziękuję panu za telefon, pewnie nie ostatni w tej sprawie. 22 i 7 trójek, a przed nami szczegóły. Zapraszamy do Trójki. Pierwsze 3 dni zwolnienia lekarskiego powinny być bezpłatne, dopiero później chory dostawałby 80% pensji. To pomysł części pracodawców. Zaraz po jego ogłoszeniu rozgorzała dyskusja o wyłudzeniach zwolnień lekarskich i o tym, ile traci na tym państwo i pracodawcy, a także uczciwi pracownicy. O problemie Łukasz Karusta. Z koncepcją zmian wystąpił Jeremy Mordasewicz z Konfederacji Pracodawców Lewiatan, która skupia 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 000 000 osób. Dziś Lewiatan nieco się z pomysłu wycofuje. Robert Lisicki mówi, że to tylko jedna z dyskutowanych koncepcji. Szybszym, bardziej realnym i skutecznym rozwiązaniem byłoby jego zdaniem wprowadzenie obowiązkowych e-zwolnień. Wydaje się, że wprowadzenie zwolnień w formie elektronicznej umożliwi po pierwsze wszystkim zainteresowaniu dowiedzenia się o tym fakcie już pierwszego dnia tak naprawdę, kiedy to zwolnienie zostało wystawione. I to też umożliwi szybsze reagowanie w tych przypadkach, które będą budziły wątpliwości. A wątpliwości często są, co wykazują liczne kontrole. Kontrolować może zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i sami pracodawcy. Z danych ZUS-u wynika, że w ubiegłym roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich 220 milionów dni. To oznacza, że nasze choroby, w tym choroby udawane, kosztowały państwo ponad 16 miliardów złotych. Kontroli urzędowych było nieco ponad 500 000 i co 20 wykazała fałszywe L4, mówi rzecznik ZUS Wojciech Andrusewicz. W wyniku kontroli podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu wypłaty ponad 22 tysięcy zwolnień lekarskich, czyli zasiłków chorobowych, na kwotę ponad 16 milionów złotych. Zdarza się, że jak mówią eksperci, oszustwa są oczywiste, skandaliczne i bezmyślne. Na profilu danego pracownika są na przykład zdjęcia z wakacji, albo na profilu danego pracownika, który jest na zwolnieniu lekarskim, jest zdjęcie, że w tym momencie wykonuje pracę gdzie indziej. Takie wskazanie przez pracodawcę jest swego rodzaju przyczynkiem do wszczęcia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zdjęcie zwolnienia chorobowego, a następnie zobaczenie swojego pracownika, jak maluje u konkurencji pokój, czy też gra w piłkę w przypadku jakiegoś uszkodzenia części ciała. Jak duża jest skala niewykrytych wyłudzeń, trudno oszacować. Sami pracownicy i organizacje broniące ich praw na pomyśle finansowych kar dla chorujących nie zostawiają suchej nitki. Tak mówi Maciej Konieczny, który w wielu firmach pracował, obecnie działacz partii Razem. To jest karanie ludzi za chorowanie. Przy polskich pensjach, które najczęściej oscylują raczej wokół 2000 na rękę niż 3, to w większości wypadków oznacza, że ludzie mają wybór. Albo pójść do pracy chorym, albo nie zapłacić czynszu. No to jest wyjątkowo głupi i szkodliwy pomysł. Także zdaniem Wiesławy Taranowskiej z OPZZ to stosowanie odpowiedzialności zbiorowej. Lewe zwolnienia wystawia lekarz i on powinien ponieść odpowiedzialność za to, a nie szukać oszczędności w pracownikach. To jest znowu okradanie pracowników. I tutaj patrząc na patologię, bo na pewno jest ta patologia w jakimś zakresie uprawiana, to nie trzeba krzywdzić pracowników uczciwych i chorych. A Konieczny dodaje, że problem leży zupełnie gdzie indziej. Mamy problem z tym, że pracownicy przychodzą do pracy chorzy. Przychodzą do pracy chorzy, bo się boją zwolnienia. To 80% pensji może sprawić, że będzie brakowało na czynsz, bo jest tak duża presja na to, żeby do tej pracy chodzili. Są badania, które pokazują, że 95% polskich pracowników deklaruje w anonimowych ankietach, że przychodzi do pracy chorych. 1/4 mówi, że tylko szpital powstrzymałby ich przed przyjściem do pracy. Taka postawa doczekała się już nawet swojego słownikowego hasła. To prezenteizm, czyli przychodzenie do pracy nawet w bardzo złym stanie zdrowia w obawie o utratę części pensji, premii czy nawet stanowiska. Problemy są więc co najmniej dwa, a skutecznego rozwiązania, które połączyłoby pracowników i pracodawców, na razie żadnego. A najbardziej skrajne z zaproponowanych rozwiązań obowiązuje już w Czechach. Tam wynagrodzenie płaci się dopiero od 4. dnia choroby. Sprawą zajmował się Łukasz Karusta, telefon 22 i 7 trójek, minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą tak zwaną sieć szpitali, poinformowała Kancelaria Głowy Państwa. Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami tak zwana sieć szpitali będzie też obejmować m.in. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Placówki z sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ. Pozostałe będą musiały stanąć do konkursów na świadczenia. Ustawa wejdzie w życie po 7 dniach od ogłoszenia. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwoła Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Julia Przyłębska poinformowała, że planuje je w lipcu. Ma dotyczyć m.in. regulaminu Trybunału i kodeksu etycznego sędziego. Prokuratura zaskarżyła decyzję sądu w sprawie kierowcy, który taranował ludzi na deptaku w Sopocie 3 lata temu. Ranno zostały wtedy 23 osoby. W tym miesiącu sąd podjął decyzję o zwolnieniu Michała L. ze szpitala psychiatrycznego. Nakazał mu udział w terapii i zakazał prowadzenia pojazdów. Zdaniem prokuratora z Gdańska decyzja sądu jest nietrafna. Działając na polecenie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, zaskarżył ją. Handlowali narkotykami, ale też przetrzymywali kobiety i zmuszali je do prostytucji, czerpiąc z tego korzyści. Kilkunastu przestępców zatrzymali policjanci z Łodzi. Gang działał w Łódzkiem i na Mazowszu. Na zeznania na razie zdecydowało się kilka pokrzywdzonych kobiet, ale sprawa jest rozwojowa, informuje rzeczniczka łódzkiej policji Joanna Kącka. Jest to wierzchołek na pewno tej góry lodowej, sprawa jest rozwojowa. Przewidujemy tutaj dalsze zatrzymania i na pewno będziemy starali się dotrzeć do kolejnych osób pokrzywdzonych. Więcej o rozbitej grupie w serwisie Trójki o 17. We Francji rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza zamordowanego przez islamskich terrorystów. 85-letni ksiądz Jacques Hamel zginął 26 lipca ubiegłego roku, gdy odprawiał mszę w kościele w miasteczku w Normandii. Jeśli duchowny zostanie uznany za męczennika, to do beatyfikacji i kanonizacji nie będzie potrzebne udowodnienie, że za jego wstawiennictwem dokonał się co najmniej jeden cud. I to wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w Trójce za niespełna pół godziny. W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami opady deszczu, a na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. I tam najzimniej. Na Podlasiu temperatura spadnie w nocy do -1 stopnia, a najcieplej będzie na Dolnym Śląsku +6. W górach możliwe tej nocy opady śniegu. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu też się mogą zdarzyć, a na Podlasiu deszczu ze śniegiem. W górach spodziewane są opady śniegu. Temperatura jutro maksymalnie od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zacznijmy od zagadki. Które amerykańskie miasto próbowano nazwać przez analogię do wielkiego jabłka wielką pomarańczą? Cóż, wprawdzie południowa Kalifornia słynie z pomarańczowych gajów, ale ta nazwa się nie przyjęła. Przyjęły się inne. La La Land i Miasto Aniołów. Trójka. Jesteśmy połączeni. Obie twarze Los Angeles. I tę utkaną z hollywoodzkiej iluzji, i tę codzienną, prosto z ulicy. Odkryjemy w najbliższą środę, w porannej i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i w dopołudnia. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Autopromocja. Zapraszamy

Za 19 minut, godzina 17. Dziś 13, czwartek. W zasadzie to dobrze, że dziś jest czwartek, a nie piątek. Bo gdyby dziś był piątek, to by dopiero pogoda pokazała, co potrafi. No a tak na szczęście skończyło się tylko na gradzie wielkości piłeczek od ping-ponga, no i pobitych szkłach w dachu szklarni. No u nas tak gwałtownych zjawisk, panie Adamie, nie było. Mamy szczęście dzisiaj, bo w tej chwili niebo prawie, znaczy w tym fragmencie, który przez okno widzę, całkowicie błękitne właściwie i słońce od 16 w czasie popołudniowej audycji cały czas zagląda do studia. Ale myślę, że gdyby spojrzeć z drugiej strony, to gdzieś te ciemne chmury też się kręcą. Pogoda dzisiaj zmienna. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Ścieżki rowerowe, które kończą się w połowie drogi, źle zsynchronizowane światła dla rowerzystów, śluzy, do których nie można się dostać, błędy w infrastrukturze rowerowej zauważają wszyscy uczestnicy ruchu. Aby je wyeliminować, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego postanowiła stworzyć wytyczne Organizacji Bezpiecznego Ruchu Drogowego. Jak wyjaśnia Maria Dąbrowska-Lorenc z Instytutu Transportu Samochodowego, jest to odpowiedź na coraz większy ruch rowerowy w Polsce. Często spotykamy się z opinią, że drogi rowerowe w Polsce są niewystarczające, jest ich za mało, są źle zaprojektowane, nie spełniają często oczekiwań rowerzystów, ale nie tylko rowerzystów, bo z kolei inni uczestnicy ruchu również mają jakieś zastrzeżenia co do przebiegu ścieżek rowerowych. Wytyczne mają za zadanie uporządkować to, co jest. Na pewno często jest tak, że te ścieżki rowerowe i piesze często jakoś tak ze sobą na przemian występują, gdzie trzeba przejść przez ścieżkę rowerową przez pasy, żeby, nie wiem, dojść na przykład do przystanku. No i często to nie jest fajne. Czyli co, lepiej, żeby po prostu rowerzyści po jednej stronie, piesi po drugiej. Dokładnie tak, a nie raz z prawej, raz z lewej. Chcemy przeprowadzić badania skuteczności stosowanych w Polsce wybranych rozwiązań inżynieryjnych w zakresie właśnie ruchu rowerowego. Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pewne urządzenia, które w Polsce nie są stosowane, a są stosowane z powodzeniem w innych krajach, chcielibyśmy również spróbować zbadać na gruncie polskim i spróbować je przedstawić do możliwych zastosowań w Polsce. Na przykład zbudowaniu ścieżki rowerowej za pomocą odpowiedniej fluorescencji, która pokazuje na przykład w nocy, jak ta ścieżka jest bardzo dobrze oświetlona dla innych uczestników ruchu drogowego, a dla samych również rowerzystów. Jedzie pan po ścieżce. Myśli pan, że lepiej by było, żeby ścieżka była na przykład fluorescencyjna? Nie myślałem o tym, szczególnie tutaj w mieście, gdzie ulice są oświetlone. Nie byłoby bezpieczniej? Więcej światła. Z pewnością byłoby bezpieczniej, z tym, że nie widzę większego problemu w tej chwili. Cały projekt składa się z dwóch części. Część pierwsza to jest część badawcza. W tej części różne rozwiązania będą badane pod kątem spełnienia oczekiwań, pod kątem również oceny uczestników ruchu. W projekcie są przewidziane zarówno badania parametrów technicznych, ale również opinii ogólnych społeczeństwa o ruchu rowerowym, opinii konkretnych uczestników ruchu w konkretnych miejscach, fokusy, rozmowy, jak oni oceniają ten ruch rowerowy. I zaznaczam, nie tylko rowerzyści, ale również inni uczestnicy ruchu drogowego. Chcemy zbadać również kwestie, co się dzieje tak naprawdę w zakresie nie tylko natężenia rowerzystów na śluzach rowerowych, na kontrapasach, ale to nie wszystko. To również kwestia zbadania odpowiedniej widoczności, odpowiednich barier ochronnych, czy ewentualnie nawet barierek zabezpieczających przed gwałtownym wjechaniem rowerzysty, czy też pojazdu w pas rowerowy, czy na odwrót. Jeśli chodzi o rowerzystę i ścieżki rowerowe w pasie ruchu samochodowym, moim zdaniem jest to bardzo niebezpieczne i to tak naprawdę najbardziej dla rowerzystów, ponieważ w kontakcie z samochodem 90% ludzi nie ma szans. Nie wyobrażam sobie mojego dziecka, które jeździ po drodze rowerowej, która leży tuż obok jezdni. Nie jest oddzielona niczym. Każda sytuacja skrajna na drodze może doprowadzić do tragedii. Jest szansa, jednym słowem, że jak już taka księga powstanie, to w całej Polsce będzie podobnie. Zdecydowanie tak, taka jest intencja. Będzie podobnie i będzie też, no nazwijmy, najlepiej jak może być. Ale trzeba pamiętać, że opracowanie wytycznych to jest jedno, a druga kwestia to jest nadzór nad wykonaniem, nad projektowaniem, czyli troska nad bezpieczeństwem powinna być cały czas wykonywana. Badania i opinie na temat bezpieczeństwa infrastruktury rowerowej będą zbierane jeszcze w tym roku. Instytut Transportu Samochodowego będzie informował na swoich stronach, gdzie i kiedy można wypowiadać się na temat różnych rozwiązań. A o bezpieczne budowanie ścieżek rowerowych, o lepsze ścieżki rowerowe pytała Paulina Kozion, sama zapalona rowerzystka. Tu Trójka, audycja popołudniowa, nasz telefon 22 i 7 trójek w każdej sprawie, mailowo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Ja bardzo lubię słuchać o męczeństwie polskich przedsiębiorców, jak im wszystko przeszkadza w robieniu biznesu. Pracownicy, klienci, inni przedsiębiorcy, młode kobiety, bo zachodzą w ciążę, starsze, bo chorują i tak dalej, i tak dalej. I właściwie wszystko byłoby dobrze, gdyby nie te grupy społeczne. Tylko przypominam, że największy dobrobyt, największy rozwój gospodarczy, najlepsze biznesy są w krajach, gdzie są największe prawa socjalne i najwyższe podatki. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek. I jeszcze w sprawie ścieżek rowerowych się uśmiałem, bo dostałem list od pana Tomasza, list ze zdjęciem. A na zdjęciu nowiuteńka ścieżka rowerowa w Płocku i pytanie, czy komukolwiek z wykonujących ją i nadzorujących budowę płacono za myślenie. Pyta pan Tomasz i dołącza zdjęcie. Nowiusieńka ścieżka rowerowa, wymalowana, wszystko cacy, tylko centralnie na środku betonowy słup taki, no z tych wyższych taki. Rzeczywiście ktoś budując to nie myślał, ale słup elegancko wkomponowany. Nie ma, że gdzieś asfalt odstaje. Nie, nie. Wszystko równiusieńko jak spod igły. To w Płocku ta nowa ścieżka. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Centra największych miast w Hiszpanii już od niedzieli palmowej są zastawione płotkami. Ulice są zamykane, a na przystankach wiszą skomplikowane mapy ukazujące trasy i godziny przejść procesji, które dziś tradycyjnie wyruszają na ulicę. Organizują je bractwa noszące na swoich barkach kilkutonowe platformy z rzeźbami z kościołów, a wszystkiemu przypatrują się turyści. Przy większości hiszpańskich kościołów działają tak zwane bractwa, grupy parafian odpowiedzialne za organizowanie wielkanocnych procesji. Korespondentka Polskiego Radia w Barcelonie, Ewa Wysocka. Niektóre z bractw istnieją od średniowiecza. Zgodnie z tradycją podczas procesji noszone są tak zwane pasos. Drewniane platformy z ustawionymi na nich figurami Matki Boskiej i Chrystusa. W przemarszu uczestniczą tylko członkowie bractwa. Jedni noszą długie tuniki i spiczaste nakrycia głowy z wycięciami na oczy, inni są przebrani za Rzymian. Najpiękniejsze procesje organizowane są w Sewilli. Dziś na ulicę tego miasta wyjdzie najstarsze bractwo założone w XIV wieku przez chrześcijan przybyłych z Afryki. Sewillę przemierzą też bractwa powstałe w XV i XVI wieku. Widziałem Simona Santa czterokrotnie. Maciej Okraszewski, dział zagraniczny.pl i współpracownik tygodnika Polityka. 4 lata mieszkał w Andaluzji. Cały świat przyjeżdża, ponieważ jest to bardzo widowiskowe, trwa przez cały tydzień, tak jak zresztą nazwa wskazuje. Samana to jest tydzień. Nawet jeżeli ktoś jest niewierzący, to z reguły bierze udział w tych procesjach, tak jak brali udział jego rodzice. Se vive. To rodzinna tradycja, rodzice zawsze mnie tu przyprowadzali. To dzień, który napełnia nas dumą nie tylko dlatego, że to ważny dzień w religii katolickiej, to ważny dzień dla Kościoła i dla naszego bractwa. Ludzie przyjeżdżają z daleka, bo chcą tu być. Razem stajemy się wielką rodziną. Można po czasie zauważyć coraz większe zmęczenie, zwłaszcza jak jest gorąco, ale jesteśmy dumni i szczęśliwi. To są przygotowania, które trwają na wiele miesięcy wcześniej. Nosi się takie specjalne platformy z obciążeniem, nie z tymi figurami Matki Boskiej czy Jezusa, ale z jakimiś cegłami i tak dalej. Z reguły w weekendy, kiedy jest mniejszy ruch samochodowy, można przyblokować te kilka ulic. Zresztą sąsiadom to z reguły nie przeszkadza tak bardzo. Same uroczystości są bardzo widowiskowe, bo procesje z reguły mają miejsce w późnych godzinach wieczornych. To jest połączenie gry światłem, to jest zapach kadzideł, to są orkiestry, które grają amatorskie, ale są fantastycznie przeszkolone i recitale, które dają po drodze, no z przyjemnością się tego słucha, na przykład ze swojego balkonu. Większość oglądających to są jednak turyści zagraniczni, którzy szczególnie w Andaluzji, gdzie ja mieszkałem, traktują to jednak jako taki odrobinę Disneyland. No właśnie, bo powiedzmy też o tym, jak wyglądają ci ludzie biorący udział w samym pochodzie, w procesji, słynni cappuccinos. Największe emocje wzbudzają ci, którzy są zamaskowani, nie pokazują twarzy. Cappuccinos to są ci pątnicy, którzy noszą na głowach takie stożkowate kaptury, zresztą stąd pochodzi ich nazwa. Niektórzy z nich w dodatku chodzą boso, niosą ogromne świece. Niektórzy dawniej się biczowali. Dziś w mniejszych miejscowościach wciąż możemy spotkać takich pątników, którzy wystawiają swoje ciało na próbę, ale Kościół potępiał tego typu praktyki. Nie odsłaniają twarzy. Trochę to wygląda jak Ku Klux Klan. Ku Klux Klan wzorował się na właśnie andaluzyjskich pątnikach, chociaż jest to o tyle zabawne, że ta amerykańska organizacja jest agresywnie antykatolicka. I oni faktycznie zagranicznym, szczególnie amerykańskim turystom się z tym Ku Klux Klanem kojarzą, ale są też takie tradycje, o których warto wspomnieć. Jedną z takich tradycji jest choćby to, że procesja i te wielkie rzeźby nagle stają, gdy najczęściej kobiety chcą zaśpiewać, a w zasadzie modlić się przez śpiew. I tradycja, że z tych wielkich świec, z tych gromnic, które się niesie w tym pochodzie, dzieci lepią kule z wosku. I im większą ulepi się kulę, tym większe się będzie miało szczęście przez resztę roku.